textele publicate, textele scrise. Însă nu a fost întotdeauna așa. Există o carte celebră a lui unui medievist, foarte apreciat, consultor, care se numește Litera și Vocea despre literatura medievală. Titlul în care cuvântul literatură apare între ghilimele. E o carte publicată în 1986, în care Paul Zintor, susține că termenul literatură este inadecvat pentru a deveni discursul medieval. Discursul medieval, numit astfel, literatură. El propune în termen de studie istorică, așa care nu a făcut carieră, cel de vocalitură. Vocalitură. De ce? Pentru că literatura medievală are puțin de a face cu litera, litera scrisă. Și mult de a face are comunica literatură medievală cu performanța orală, comunicarea orală. Însă, Zintor nu vorbește despre oralitate, spune că și acest termen este inadecvat, pe bună dreptate să vedeți de ce, și vorbește despre vocalitate. Dacă trebuie să ne gândim la situațiile în care noi utilizăm termenul oralitate, o să descoperim că numim oralitate, de fapt, o retorică. O anumită formulă utilizată în limbajul scris, în textele scrise, care imită, care simulează limbajul oral. Da? Spunem că creangă este oral, pentru că există multe regionalisme în textele lui. Însă asta nu înseamnă că, în realitate, moldovenii vorbesc ca creangă. Ca să spun așa, moldovenii vorbesc mult mai coerent decât creangă. Toți oamenii vorbesc mult mai coerent decât parcă vorbesc ei în textele literare. Cineva a încercat să transcrie o conversație la un moment dat. Conversație între doi oameni foarte educați, dar într-un context colovial, cumva. Și a constatat la sfârșit că intervențiile erau foarte coerente, aproape la limita inteligibilă. Da? Deci când realizăm un discurs prin voce, acel discurs nu este, în general, foarte bine structurat, foarte coerent, e plin de repetiții, de reveniri, de structuri sintactice, mai degrabă elementare, nu pot spune fraze pustiere când vorbim. Când scriem e mai ușor, pentru că avem textul în față, putem comunica, dar atunci când vorbim, ne împotmolim, revenim asupra celor spuse, rectificăm total sau parțial, și, în general, suntem destul de incoerenți. Deci, practic, textele așa zis orale simulează vorbirea sau comunicarea prin virgulă, cosmetică, catechizând-o în același timp, corectând-o. Deci textele orale nu sunt o transcriere a comunicării prin bibliografie, ci o simulare cosmetizată a comunicării prin bibliografie. Dacă vreți, o simulare chiar într-un sețar. Dar încercăm să creagă, de exemplu, la comunitatea. A încercat să pedieze, să corecteze, să organizeze comunicarea prin bibliografie. Pentru că toate replicile personajelor lui sunt coerente. Ori asta nu este posibil. Oamenii nu vorbesc așa. Nici moldovenii, nici ardelenii, nimeni nu vorbește atât de coerent. De asta Paul Sirton propune distinția între oralitate și vocalitate. Comunicarea prin duh grai este comunicare vocală, în timp ce comunicarea prin scris, care imită comunicarea prin duh grai, iar imitația asta este intenționat imperfectă, e comunicare orală. Da? Deci oralitatea este o construcție a comunicării prin duh grai în scris. E o simulare, o retorică. Da? Cum spuneam, termenul de vocalitură pentru literatura medievală nu s-a impus. Deși până în secolul al XIV-lea nu există opere care să nu se transmită prin voce. Practic, orice text există doar prin performanța vocală, prin comunicarea vocală. Și este construit pentru comunicarea vocală. Ce facem noi acum la orele de literatură medievală sau multe cursuri de literatură medievală din lumea asta, este să tratăm, de exemplu, textele trubadurești drept poezie. Ori ele nu sunt poezii. Ele sunt cântece. Sunt texte de cântece. Ar trebui analizate ca atare. Nu ce unui poem, același tip de exprimare pe care duce unui text de cântece. Pentru că textul de cântece este funcționează în lansatul comunicativ în care intră și chiar gestica. De asta, de multe ori, textele de câte mi se par mai simple. Sau mi se pot părea chiar fici. Dar când le auzim pe muzică, impresia asta de fici nu e o deci, în mare parte, perspectiva noastră asupra literaturii medievale este una artificială. Este una artificială pentru că noi, când analizăm literatura medievală, nu ținem cont de faptul că acea literatură se comunica vocal prin sunet și gesturi. De fapt, noi nu analizăm adecvat nici măcar antologiile de texte care au fost confecționate în Evul Mediu. Deci, mă refer la codexuri, la canzoniere, care sunt niște produse ale comunicării scrise. Da? Deci, sunt niște volume care conțin notație muzicală, miniaturi, inițiale decorate, un anumit caracter de literă care e important pentru înțelegerea discursului. Nu analizăm pagina de codex medieval de canzoniere. analizăm textul de lege, reducând pe o foaie albă, fără context, fără ce avea el în jurul lui atunci când apărea în codexul original. Și asta ne face să pierdem o mare parte din farmecul acelor texte și din complexitatea fenomenului literar medieval. Chiar și romanul care apare în a doua jumătate a secolului al XII-lea, e în versuri, la început, și este citit cu voce tare. Este compus pentru a fi citit cu voce tare. Există o legendă pe care o inițiază Sfântul Augustin în Confesiuni, în cartea lui celebră Confesiuni, unde în cartea 4-a capitolul 3 vorbește despre mentorul lui Ambrozie, Sfântul Ambrozie, episcop al Milanului, care îl fascina pe Augustin pentru că acesta citea în tăcere. Pentru că era ceva absolut fabulos. Nimeni nu citea în fel. Cum spuneam, Augustin a inițiat această legendă a primului cititor tăcut. Da? Care iată Sfântul Ambrozie, episcopul Milanului. Spune Augustin despre el că avea o comunicare foarte intensă și pauzele pe care le permitea această viață publică intensă își hrănea trupul cu alimente și sufletul cu lectură. Însă când citea, când citesc pe Augustin, își plimba ochii pe rânduri și pe pagini, iar sufletul lui pricepea înțelesul lucrurilor pe care le citea pentru sine, astfel încât nu-și mișca nici buzele, nici limba lui nu rostea un lucru. Da? Cititorii vremii, atunci când nu citeau cu societate, măcar șopteau, măcar silabiseau, măcar își mișcau buzele și limba. După spusele lui Augustin, Sfântul Ambrozie, primul cititor pierdut, de la sfârșitul secolului al IV-lea, nu-și mișca nici măcar limba. Este prima manifestare a lecturii private, a lecturii individuale. Pentru că, așa cum spuneam, până la în secolul al XIV-lea, opere literare se comunicau vocal, da? Prin voce. Nu e adecvat, reiau ideea înainte, nu e adecvat să studiez niște texte destinate performanței vocale și publice, ca și cum ar fi destinate lecturii individuale și tăcute. Prin urmare, textele așa zisei poezii medievale ar trebui auzite, nu citite, pentru a fi înțeles. Data viitoare o să facem un mic experiment, nu cu text, un text medieval, pentru că ne lipsesc prea multe date contextuale pentru a reproduce comunicarea vocală din text medieval aici, așa fel încât această reproducere să fie relevantă și elocventă. Vom face asta cu un text actual, modern, contemporan de câte. Ultimul text dintre cele pe care v-am rugat să le printați este textul unui creștec de Haio. În engleză. Sigur text în engleză. Care este aportul semantic al dimensiunii auditive față de dimensiunea scrisă a textului? Deci vom analiza, voi pune niște întrebări despre textul respectiv, înainte de a asculta. Și apoi vom asculta textul să vedem dacă ceva se schimbă. Dacă suntem obligați sau nu să ne criticăm anumite interpretări pe care le-am făcut doar pe baza textului scris. A treia etapă analizei va fi o analiză a videoclipului audio. Ca să vedem dacă gestica, imaginile, da, discursul audio-vizual îmbogățește sau nu sensul textului. Sau dacă schimbă. Cred că un asemenea exercițiu este destul de elocvent ne ajută să ne facem o idee asupra modului în care ar trebui să studiem textele medievale. Sigur că e foarte greu să faci cu textele medievale ceea ce poți să faci cu textele câte contemporane. Pentru că noi nu am filmat în 4 din secolul 3 o să vedem cum gesticulează. Să avem totuși niște texte în care se spune că oamenii nu știa ce gesticula foarte mult. Și fiecare atitudine a eului lidic sau a eului etic era numată de interpreți, de tubaduri sau, cum bine zic, de jongleuri, de cei care mergeau în lume și le făceau cântecele scrise de tubaduri. Dar dacă nu putem să facem la fiecare text medieval, măcar să fim conștienți de ce pierde. Ca să fim conștienți că noi nu putem decât să analizăm niște texte de culte, să nu considerăm că acele texte sunt complete, pentru că nu sunt complete, le lipsește gestica și muzica, să nu ne imaginăm că avem un acces suficient satisfăcător la literatura medievală. Sigur că există o diferență foarte mare între felul în care se compune un discurs literar destinat comunicării vocale și un discurs literar destinat comunicării scrise. Practic, formula textuală este legată, mai mult, este determinată de modul de transmitere a textului. Adică să nu ne imaginăm noi că textele compuse pentru a fi recitate sau cântate sunt transcrise pe paginile cărților, edițiilor pe care le studiem noi la literatură medievală și că aceste transcrieri ar fi suficient. Deci noi studiem o mică parte din fenomenul cultural din global și trebuie să fim conștienți de asta. Comunicarea vocală, după cum se știe, este o comunicare directă între interpret și public. În general, există și comunicări vocale decalate. Dacă, nu știu, performanța unui cântăreț, dacă îți spun performanță, un manifestare, exprimare, dar nu știu, un randament din acțiunea, manifestarea artistică a unui grup muzical, poate fi înregistrată și reprodusă mult după concertul dat de acel grup live. Atunci avem o comunicare decalată între interpret și public. Videoclipul în sine este un aspect de aceste comunicări decalate. Oricum, performanța se face în funcție de context. Și textele compuse pentru a fi comunicate vocal sunt niște texte mult mai maleabile, mai flexibile și au altă structură decât textele compuse pentru a fi citite. De exemplu, textele destinate comunicării vocale se structurează în unități autonome, în episoade. Sunt texte seriale, serializate. Pentru că publicul care ascultă un text literal performat vocal, comunicat vocal, i-ar fi foarte greu să înțeleagă o structură mai complicată, care presupune niște unități de mai mare amploare, care să nu poată fi înțelese fără parcurgerea unităților anterioare, episoadelor anterioare sau posterioare. Da? Epopeea furnizează o serie de evenimente, o serie de întâmplări care pot fi înțelese într-un mod autonom. Fiecare episod are sensul lui particular. Fiecare episod poate fi detașat din structura epopeei. Asta pentru că lumea care asculta epopeei nu stătea smirnă de la început, de la sfârșit, recitat, aerul sau patul, sau menestrelul, sau drăgătorul, toată epopeea. Intra în epopeea, ca să zic așa, cum intrăm noi în serial, astăzi. Într-o telenovelă. Ei, această structură este dictată de comunicarea orală. Nu este, în cazul epopeii medievale, nu este o structură datorată puțin unui talent al artistic, al creatorului. Da? La fel sunt și discursurile scrise, dar comunicate serial, adică romanele foietor sau versiile desenate cu supereroi, care au mii de capitole sau ani de zile, zeci de ani, de zeci de ani durează, de exemplu, saga cu Superman. Ce s-ar întâmpla dacă povestea lui Superman ar fi una foarte structurată pe episod, la care să aibă un singur episod care trebuie văzut, trebuie citit de la început până la sfârșit. Da? N-ar putea să fie asimilat în asemenea mesaj. Nimeni nu ar înțelege pe Superman decât dacă Thank you. fiecare dată când apare eroul respectiv, el primește acel etichet, ca și cum ar fi o etichetă legată de el. De ce este o caracteristică proprie discursului epopei, acest epitet comun? Din nou, nu pentru că autorul epopeii nu ar avea imaginație și nu ar putea să furnizeze, odată cu fiecare apariție a eroului, un alt adjectiv, o altă caracteristică. Și pentru că interpretul avea nevoie de elemente mnemotehnice în textul epopei care să-l ajute să-și o amintească. Știu că există și alte rațiuni pentru care eroii epopeii sunt subsumați în singure caracteristici. Dar e vorba aici și de constanța personajului eroi. Tocmai această construcție simplă a personajului, supus unei caracteristici principale, unei trăsături principale, îl face relevant, îl face eroic. Personajele prea complexe nu pot fi eroi, pentru că devin prea particulare. Dar eroii sunt tipuri umane general. Dacă mai mulți cititori individuali nu se pot recunoaște sau nu pot aspira să emuleze un personaj, acest personaj nu are cum să devină eroi, nu are cum să pătrundă nimic. Personajele eroice și personajele mitice sunt generice, sunt schematice. Numai pentru a permite identificarea mai multor individualități cu ele. Da? Personajele foarte particulare nu permit identificarea cititorilor cu ele. Nu au cum să ajungă personajele, personajele mitice. Ceea ce trebuie spus este, atunci când vorbim despre comunicare, momentul în care textele compuse pentru a fi comunicate din grade public sunt transcrise în canzoniere. Deci textele de gând sunt transcrise în canzoniere, se pierd circunstanțele situații de comunicare inițiale. Adică brusc publicul dispare, publicul din piața, piața publică dispare, dispare jonglerul care conduce aceste cântece și care nu este un simplu interpret în sensul de om care reproduce un discurs, ci este interpret și în sensul de cititor. Pentru că jonglerul sau menestrelul sau pupatorul nu doar transmite cântecul, ci îl și interpretează ca un interpret profesionist, ca un cititor profesionist sau un hermeneut profesionist pentru public. Îl face inteligibil pentru public. De asta interpretul gesticulează și folosește tonalități diferite ale vocii atunci când vorbesc personaje diferite în epopee. Pentru a avisa pe public să înțeleagă textul. Ei bine, în momentul în care textul de cântec nu mai este cântat în viața publică de un trubadur, ci este transcris într-un canzonier și citit, interpretul sau hermeneutul profesionist dispare, iar cititorul se află brusc vulnerabil, neînarmat în fața acestui text. Neînarmat cu instrumente suficiente fiabile de interpretat. Dispariția circunstanțelor de comunicare vocală a fost simțită ca un deficit, ca o mare pierdere în momentul în care textele de cântec s-au strâns în canzoniere. Adică editorii canzonierelor au simțit nevoia să suplinească dispariția interpretului profesionist. Dispariția hermeneutului profesionist prin secvențe discursive ajutătoare. Și așa au apărut parateze. Canzonierele acestea, fie că e vorba despre canzoniere zeci din secolul XIII, fie că e vorba de canzoniere care strâng cântecele provențale în Italia secolului al XV-lea, conțin secvențe paratextuale. Un soi de introduce care explică textele, care încearcă să sublinească pierderea elementelor care participau la realizarea fenomenului literar în epoca transmiterii literaturii pe care le fac. E vorba de un soi de proptere, de secțiuni auxiliare. Așa sunt viețile trumpatâșilor care precedă în canzoniere textele acestea. Niște mici biografii care povestesc vieți mai degrabă inventate de trumpatâșilor celebre. Pentru că se întâmplă la trecerea literaturii din era comunicării vocale în era comunicării scrise, o pierdere a tatălui, o pierdere a tatălui care e fomentată de Platon. Platon spune că textul, orice text scris, este inferior textului comunicat vocal de către autorul lui. Orice text scris este văduvit orfan de tată. Tatăl lui, adică autorul, nu este lângă text și lângă cititor sau lângă receptor ca să ajute la transmiterea ceea ce nu este satisfăcător. Asta pentru că autorul textului nu este acolo pentru a furniza informații suplimentare. Ei, mentalitatea asta care suspecta cultura scrisă, o considera inaptă, o considera imperfectă, vulnerabilă, nesatisfăcătoare, a dat naștere secvențelor paratextuale, vieților trumaturii. De exemplu, este celebră viața lui Jean Ferudel, trumatur profesar. Despre care se spune că s-a înrăgostit la uite de contesta de Tripoli, fără să o fi văzut niciodată. Asta sunt un foarte romantic. Sigur că dacă vedeți la televizor e mai credibil, dar omul ăsta nu avea televizor, nici Facebook și n-a văzut-o niciun de probabil, că a văzut o miniatură sau o pictură. Până la urmă, povestea asta de iubire la distanță dușește prost, pentru că în drum spre vita lui, profe de moare, după unele versiuni ale legendei, chiar în frate de conteste. Prin urmare,